या सैयदी, दुआ मांगने की कुछ और भी एहतियातें इरशाद फरमा दी। दुआ मांगने भी बड़ी एहतियातें होती हैं, आफियत भी तलब करनी होती है। अब अक्सर लोग आते हैं औलाद नहीं है और बस औलाद हो जाए, आफियत नहीं मांगते। हालांकि मेरा तो मैं तो ये बारहा एहतियात करता हूं कि अल्लाह ताला तो मैं नेक औलाद दे और बगैर ऑपरेशन के दे, आफियत के साथ सेहतमंद औलाद दे। क्योंकि चूंकि मुझे बहुत सारे लोगों से वास्ता पड़ता है, तरह तरह के लोग मिलते हैं, बाजों के बच्चे ऐसे माजूर और ऐसे मरीज होते हैं कि पूछते हैं कि यार क्या हम इनको इंजेक्शन दे सकते हैं जहर का। बच्चा बहुत तड़पता है, देखा नहीं जाता कि हम ऑक्सीजन की नाली निकाल दें ताकि दम तोड़ दें। ऐसे ऐसे बीमार, ऐसे ऐसे बेचारे मरीज बच्चे के अपने भी देख ना सके, आया जब से कांच की पेटी में, वजन इसका कम है तो जबरदस्ती का सौदा है बेचारा, वो अंदर जो तो सांस ले रहा है। तो इसलिए आफियत मांगनी चाहिए, चाहे औलाद हो तो फिर इताअत गुजार भी हो, फरमाबरदार भी हो, वरना फिर बच्चा शरारती बहुत, मां बाप को चीख बोला देता है या फिर किरदार उसका दुरुस्त नहीं होता, चोरियां करता है, शराबे पीता है, हेरोइन पीता है, बदमाशियां करता है, मां बाप परेशान। तो इसलिए आफियत मांगनी चाहिए। एक शख्स का वाकया पढ़ा था मैंने कि उसने वो आग में जलकर मर गया, तो किसी ने उसको ख्वाब में देखा तो पूछा मा फअल अल्लाह बिका, अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला किया। तो उसने कहा कि मैं ईमान पर खात्मे की दुआ मांगता था तो मेरा खात्मा तो ईमान पर हुआ, मगर मुझे कहा गया कि तुम ईमान पर खात्मे की दुआ मांगते हो थे मगर ईमान और आफियत का खात्मा नहीं मांगते थे, सिर्फ ईमान का खात्मा मांगते थे, वरना हम तुम्हें जला कर ना मारते, इन्हें आसान मौत मारते। तो इसलिए ईमान और आफियत दोनों मांगी जाए हर मामले में, मतलब यानी कि हमें आफियत को पेशे नजर रखने की आदत बनानी चाहिए। निकल जाता हमारी तवज्जो नहीं होती, नौकरी मिल जाए, अब नौकरी मिल गई 16 घंटे की ड्यूटी, पसीना निकल जाता है, थकन से जोड़ जोड़ चूर चूर हो जाता है, नौकरी मिल गई आपको। तो काश नौकरी मांगते वक्त यह भी पेशे नजर होता कि हलाल और आसान रोजगार मिल जाए, तो नौकरी के बजाय हो सकता है आपको कारोबार मिल जाता अपना जाती, आसान भी होता हलाल भी होता। अब नौकरी मिली तो सूद के अड्डे की मिली बैंक की, आसान तो थी, फैसिलिटीज भी थी, अब सूद के काम किए जाओ। तो इसलिए मतलब अल्लाह ताला तो देने पर कादिर है ना, उससे 100 मांगो तो 100 देने पर कादिर है, लाख मांगो तो लाख पर भी कादिर है, उसके यहां तो कोई कमी तो है नहीं उसके खजाने में, ना कोई मतलब यानी कि वो तहदीद है उसकी बारगाह में, तो इतना दे सकता है और इससे ज्यादा नहीं दे सकता, ऐसा तो नहीं है। मुझे अमारात में किसी ने, मैं नाम तो नहीं लूंगा, मुझे मशहूर मतलब एक हवाई जहाज की कोई मतलब ना, हवाई जहाज जो मुख्तलिफ होते ना प्राइवेट, उसकी बहुत मशहूर हवाई जहाज है उसके, तो एक ईसाई भाई बता रहे थे उनका कोई शायद अजीज है, उसने बोला कि वो जो है ना इसका मालिक अब तो अरबोंपति है, तो वो 56 करोड़ कुवैती दीनार की सवाई की दुआ करता था। शायद आपको मालूम हो कि कुवैती दीनार जो है ये दुनिया का सबसे कीमती सिक्का, डॉलर से भी बड़ा है कुवैत का जो रुपया है, तो 56 करोड़ कुवैती दीनार की भी सवाई वो मांगता था, तो उसको मिल गई। उसका कहना था उसको मिल गई कि उसके इतने हवाई जहाज हो गए और दुनिया की मशहूर उसकी मतलब है कि परवाजें हैं। खैर वो अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा था तो अब तो अपने समझते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाए या तो फंस गया, मैं समझता हूं इतनी रकम आ गई कैसे हिसाब होगा, इसका हिसाब कैसे। हजरत सैयदना अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु सबसे मालदार साहबी थे, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु मशहूर है वैसे सबसे मालदार साहबी हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, जो अशरा मुबशरा में से दुनिया ही में इनको जन्नत की विशारत वो भी ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जबान हक के तर्जुमान से मिली, मगर चूंकि दौलत इनके पास बहुत थी और اس دولت کا حساب قیامت کے دن. تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کیفیت یہ لکھی ہے کہ تمام صحابہ میں سب سے آخر میں داخل جنت ہوں گے, اور کیفیت یہ ہوگی گھٹنوں کے بل جنت میں تشریف لے جائیں گے. حساب. اب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روزی کو جو حرام کا شک کرے یا معاذ اللہ حرام کہے تو اس کے تو ایمان کے مسائل ہو جائیں. قطعی جنتی عشر مبشرہ سے ایسی حلال اور ستری روزی, تو حلال اور ستری روزی پر تو حساب ہے, باقی حرام اور دو نمبر کی جو روزی ہے اس پر تو سزا کا اعلان ہے. سیدھی بات ہے, اس کا حساب کیا حرام کا تو ہے ہی, مطلب اس پہ تو کراس لگ گیا. تو اس لیے حلال اور آسان اور باکفایت روزی, ضرورت سے زیادہ بھی روزی جو ہے نا بندے کو یہاں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیتی. تو حساب کتاب یاد آتے ہوں گے, ادھر قرضہ پھنسا ہوا ہے, ادھر وہ پارٹی کا پتہ نہیں کیا ہوا, اس نے آرڈر تو دیا تھا, میں نے وہ بیٹے کو تاکید تو کی تھی کہ اس کو مال فلاں تاریخ تک دینا ہے, لیکن پتہ نہیں وہ آیا بھی نہیں ہے. تو یہ سارے چکر, خواب میں بھی وہ ٹیلی فون کرتا ہوگا پھر اس کی گھنٹی بجتی تو آنکھ کھل جاتی ہوگی, ارے میں تو مسجد میں اعتکاف سے. اور جیسے ایک بیپاری کا واقعہ میں نے پڑھا تھا کہ وہ کپڑے کا بیپاری تھا, رات دن کپڑے ہی بیچ, یعنی کہ کپڑے لمبی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں, بیچتا رہتا تھا. تو ایک بار وہ خواب میں چر کر کے آواز آئی کپڑے پھاڑنے کی, تو ہڑبڑا کر اس کے برا قریب جو سوئی ہوئی تھی وہ اٹھ گئی, تو دیکھا تو وہ شوہر نامدار جو ہیں وہ اپنا کپڑا, وہ کون سا تھا نہیں بتاتا, اس کے دو ٹکڑے کر کے کھڑے ہوئے. تو پھر جب ہوش آیا تو پتہ چلا خواب میں گاہک کو کپڑا دیا, اس نے بولے اس تھان میں سے پھاڑ دو, انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ کے دو ٹکڑے کر دیے تھے. صلوا علی الحبیب. تو جو مدینے کی یادوں میں گم رہتا ہوگا وہ خوابوں میں مدینہ دیکھتا ہوگا, جو نوٹوں کی دھن میں مگن رہتا ہوگا اس کو نوٹوں کی تھپیاں نظر آتی ہوں گی. اللہ تعالیٰ مدینے کی یادوں میں گم رکھے بس. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.